Sivril köprüsünde atımı bağladım. Sivril köprüsünde atımı bağladım. Mavzerim paslanmış, onu yağladım. Mavzerim paslanmış, onu yağladım. Arkadaşlar hatırıma geldi, ondan ağladım. Arkadaşlar hatırıma geldi, ondan ağladım. Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Hatapçı oğlu şimdi ölmüş, ya nasıl dayansın? Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Hatapçı oğlu şimdi ölmüş, ya nasıl dayansın? Yüce dağ başında duman mı durdu? Yüce dağ başında duman mı durdu? Ak gözün içine kanlar mı doldu? Ak gözün içine kanlar mı doldu? Hatapçıoğlu'nu düşmanlar vurdu. Hatapçıoğlu'nu düşmanlar vurdu. Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Hatapçıoğlu şimdi ölmüş, ya nasıl dayansın? Baharda geldi, gün açıldı, bülbül uyansın. Hatapçıoğlu şimdi ölmüş, ya nasıl dayansın?